Tong alay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Ang may roses ang alimuyak kung nanaisin lang tatahanang mapanlin lang di hahayaan mawala. Damo ang makabasa, handang gawin lahat, maging pamilya'y liligaw. At ngayon lang nakadama ng wagas na pagkamangha, hiling ko lang naman na tayo na sanang dalawa, siyang huli at ang umpisa. Papatunayan ang unang pag-ibig ay di mawawala. Nakailang tula na, ba't tila di napupuna ang tangi kong hiling. Hanggang dulo ikaw ang kapiling, kung pwede lang hanggang pang magpakailanman. Hindi, hindi napapakawalan kailanman. Ang dating tamis ng pagsasama na sana, ba't sa ating dalawa ako na lang ang natira? Tinig mong kay ganda, maririnig pa ba ang tahaking mag-isa? Kahit wala ang buhay na.